Sposobem dzięki magii radia udaliśmy się do miasta Detroit, do stanu Michigan. Kilka tygodni temu podczas naszego niedzielnego spotkania w południe pytałem Państwa o te dwa czerwone ptaki, które widnieją na okładce albumu Before I Go. Nie miałem pewności, jak się nazywają. No i jak się okazuje, zagadka nadal jest nierozwiązana. Grupa Olms otworzyła nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie, a jeżeli Państwo próbują się obudzić albo już dawno na nogach, no to zapraszam do dodawania się na tradycyjnej liście obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. zapadani głęboko, tak bardzo głęboko w marzycielskiej baśni. No a może jest to baśń, której akcja dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Zdaje mi się, że to całkiem możliwy scenariusz. The Day Sleepers, prosto z Nowego Jorku. No jak to tak? Trójka budzi off, a tutaj Day Sleepers. No takie drzemki są przyjemne, no ale jeżeli ktoś z Państwa wstaje, no to mam nadzieję, że uda się rozbudzić do godziny 6. No, okazuje się, że niektórzy z Państwa już na nogach i to w kuchni. Nie wiem, czy to jest wynik robienia śniadania. Pan Andrzej melduje z kuchni w Białej Podlaskiej. No właśnie, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Co dziś dobrego u Państwa na śniadanie? We'll be right back. miało nie być o spaniu, a tutaj Sleepwith Mannequin. No właśnie. Ale wbrew pozorom myślę, że to jest jeden z takich utworów, które idealnie wpasowują się do przepysznej, aromatycznej i przedporannej kawy. Utwór siódmy z albumu nagranego w Konwali, z albumu Mindset grupy Blank Mensch. A państwo nie śpią. Pan Jakub mówi tradycyjny serwus. Jest z nami pani Agnieszka, która napisała, no tak, nie spać, zwiedzać. Dzień dobry w środku nocy. No i jeszcze jest nasz nadworny pan listonosz, pan Tomasz, który mówi dzień dobry z Zielonej Góry. Listonosz wstał i zdziwił się, że dalej jest noc. Czas parzyć yerbę i zbierać się do życia. pozorom, wbrew nazwie Fuya i Miyagi wcale nie pochodzą z Japonii, chociaż jak było słychać, kochają dźwięki krautrockowe, które w ich rodzinnych stronach w Wielkiej Brytanii po prostu się nie przyjęły. Nie, pan redaktor nie zapomniał o imieninach. Czy są na sali solenizanci? No to dzisiaj machamy tym wszystkim, którzy mają na imię Agapiusz, Ampelia, Ampeliusz, Edmund, Eustachy, Felix, Grzegorz, Maria, Oktawia, Oktawiusz, Rafał, Sędzimir i Sylwester. No to przesyłamy dużo pozytywnych myśli i tak, i oto utwór prosto z Grecji. Green z bardzo tajemniczym greckim zapisem. Dlaczego tajemniczym? No, dlatego, że języka greckiego niestety nie znam. Zdaje się, że nasz system emisyjny również. Dlatego na naszej stronie polskieradio.pl/trójka znajdą państwo w nieco innym, uproszczonym zapisie alfabetem łacińskim. Myślę, że to będzie uproszczenie i to bardzo dobre uproszczenie. 22 minuty po godzinie 4, a państwo nie śpią. Zimny Sandomierz to pani Mirosława, która dzisiaj bez kawy, nie, bez herbaty. Herbaty nie będzie, ale szarlotka. Szarlotka i to zdjęcie naprawdę wygląda smakowicie i to dosłownie chciałoby się taką szarlotkę zjeść. No ale w kuchni też siedzi pan Paweł z Radomska. Pan Paweł z kolei pije kawę. No właśnie, dawno nie pytałem państwa, czy państwo wolą kawę, czy herbatę z rana. Nie tylko ja, ale i państwo. Wszyscy mamy skojarzenia z konkretnymi utworami, a ja mam akurat w przypadku tego utworu skojarzenia z podróżą pociągiem, z podróżą i pięknym zachodzącym słońcem, no ale to już było kilka miesięcy temu, w wakacje. Below the Clavicle i Earth Eater. Przed nami utwór, który państwo dobrze znają, dobrze kojarzą, ale nie będzie to oryginał. Thank you. ładnie grają, panie Mateuszu, jak donosi pan Zbyszek. No a tak ładnie gra Trigger Finger. O, i swego czasu na Antenie Trójki pojawiał się i to bardzo, bardzo często. Jak to bywa z coverami, nigdy nie dogodzisz, ale w tym przypadku wybieram pana Trigger Fingera. Za 29 minut wybije godzina piąta, no to teraz pewna wielka orkiestra. Thank you. schowany za wielkim kontrabasem Vincent Bartolet, szef niezwykłej orkiestry, którą powołał 13 lat temu. Z okazji okrągłej rocznicy, z okazji 10-lecia istnienia grupy, Vincent wpadł na pomysł, że zaprosi do współpracy przyjaciół, którzy przez ostatnią dekadę przecinali muzyczne ścieżki orkiestry. No i nie dość, że Bartolet zaproponował im pracę nad nową, czwartą płytą, no to jeszcze namówił ich na wspólną koncertową podróż przez różne sceny na całym świecie. Orkest Puissant Marcel Duchamp. Ci z Państwa, którzy byli na Halfway Festiwale w Białymstoku 2 lata temu, no to chyba wiedzą, o czym mówię. Za 22 minuty godzina 5, no to teraz dźwięki z Kalifornii. A w mojej głowie pojawiły się luźne skojarzenia z polską muzyką lat 80. z dźwiękami chociażby Manamu, ale to już kiedyś przy tym utworze mówiłem. Bad Love, zła miłość według Stefana Steinbrinka. Okazuje się, że nie wszyscy w kuchni, bo Wrocław w pozycji horyzontalnej to pani Ewa. A jeżeli chodzi o to, co rano pijemy, czy kawa, czy herbata, to pan Andrzej po prostu odpowiada. Muzyka. I'm afraid of summer, 'cause you know I can't swim. I get lost in the water when the tide pulls me in. Below her gently, feet in the clay. She searches for answers in a shadowy face. I'm afraid of summer. Te dźwiękowe obawy w jakiś sposób zaintrygowały, no to polecam po audycji sprawdzić sesję wideo nagraną dla amerykańskiej rozgłośni KXP. Ale Auslander i ich wakacyjne obawy. Tak, wakacyjne. No właśnie, do wakacji jeszcze nam trochę zostało, ale pomarzyć zawsze można. when he sleeps. But when you sleep, where do you go? Where do you go? Jest lato i niebo jest ze szkła. Kiedy jest lato i niebo jest ze szkła. Wieczory trwają, lecz zawsze szybko umykają. A kiedy pada deszcz, niebo czarne jest. No i znowu pan redaktor tutaj o wakacjach, no ale pomarzyć zawsze można. Tak brzmieli na albumie What Does Anything Mean? Basically z roku 85. Grupa Chameleons. Dosyć zapomniana grupa. Myślę, że zapomniana to mało powiedziane. Four Against z albumu In the Marshes sprzed 30 lat. No to teraz o tych chłodnych początkach dnia. Cold Morning i grupa Air Formation.